Ja, ik zeg een hele goede morgen, lief luisteraars. Hier is DJ Desmond op www.radiopuurhollands.nl. En ik alle DJ's van afgelopen week even bedanken voor het draaien. We gaan zo meteen beginnen met de topper, de klapper van de week. Onze Erwin Klee en naar de stad. En daarna hebben we een jarige in ons midden. En het is mijn eigen opa Rinus. Die is vandaag 82 jaar geworden. En hij wordt gefeliciteerd door mij en het hele team van WW Radio Puur Hollands. Wat moet ik vandaag nou aan? Iets vanaf de stapel, gewoon op goed geluk. En niet voor de spiegel gaan staan. Eerst je linkerbeen, dan je rechterbeen. Nu je linkerbeen. Ik ben bij u tot de klokken van 12 uur. En de verzoekbox staat open, dus wilt u een verzoekje horen, ga naar de website, u scrollt naar beneden, vul de gegevens erin en dan komt het bij mij terecht. Ja, lieve luisteraars, we starten met de topper van de week, Erwin Klee en naar de stad. Het is zaterdagavond, mijn dansschoenen staan klaar. Ik ga de deur zo uit doen, nog even niet aan mijn haar. Haal je op, nu nog vrienden aan zijn rug, met energie, we gaan de stad in. We hebben geld en goede zin, de avond is nog jong, we genieten van elkaar. Ik weet een leuke plek, het is niet al te ver van hier. Ze draaien goede muziek en schenken en een lekker bier. Maar jij ligt er mee eens en vind je het een leuk idee. Kom op, dan gaan we en iedereen nog mee. Je bent er altijd welkom, de bus staat altijd op een bier. We gaan de stad weer in met het weekend voor de deur. We gaan de stad weer in, nee, vanuit de gewone kleur. Tussenuit, ik heb het hier gehad, we gaan de stad weer in. Even lekker uit de ik weet nog hoe hij begon, wat je tegen me zei. Ik keek naar jou, jij keek naar mij. We wisten wat we wilden zonder dat iemand iets zei. Nee, nee, die tafel ging erop, de boel weer te snel voorbij. We gaan de stad weer in met het weekend voor de deur. We gaan de stad weer in, even uit de gewone sleur. Naar de stad, ja even naar de stad. Even tussenuit, heb ik hier gehad, we gaan de stad weer in. Even lekker uit de sleur. We gaan de stad weer in met het weekend voor de deur. We gaan de stad weer in, even uit de gewone sleur. Ja, die was de topper van de week, onze Erwin Klee en naar de stad. Lang zal hij leven, lang zal hij leven, lang zal hij leven in de gloria, in de gloria, in de gloria.

En dat is onze Andy Thielman met Blue Bio. Dan ga ik even een Duitse plaatje wegdraaien voor onze Duitse vrienden. Daar in het Duitsland natuurlijk. Van Hansi Hinterseer en Kom her zu mir. Met Hansi Hinterzee met Kom her zu mir. En die draai ik voor onze Duitse vrienden. Daar in het mooie Duitsland natuurlijk. Ik heb er eentje klaarstaan voor onze Tantio en Jo. Ik hoop dat je op luisteren zit. En die is speciaal voor jou. Caro Emerald. Just One Dance. Got the time. I've been watching you since the moment you arrived. A white suit from London and shoes from Paris. Don't you wanna spend about an hour with me? The sense of the aroma refuses to breathe. It's more like a haze that's trying to succeed. It's drawing me in and pulling me to you. And every thought I have turns the language blue. All it costs is just a minute now. Someone's on. tie and sire, shows elegance and class. Handsome as the heavens that are filled with other caps. But underneath the mask, I see the skin of a man. Smooth and seductive, who's really got a plan. It's drawing me in magnetically to you. You haven't got forever, but I got that too. All it costs is just a minute. You can show me how. I'll take your hand and bring your worries too. In just one dance, I'll make your dreams come true. Your dreams come true. I'll make your dreams come. I'll make your dreams come. I'll make your dreams come true. Your fire, smoldering endless desire. How long will your flame burn? All it costs is just a minute now. For $1 you can show me how. I'll take your hand and bring your worries too. In just one dance I'll make your dreams come true. All it costs is just a minute now. For $1 you can show me. Het was Caro Emerald, Just One Dance. En die draaide ik even rond jou en jou. Wat leuk dat je op luistert. Nou, dan heb ik wel dat de buurtjes wel weer wakker zijn geworden. Zeker weten. Radio Pure Holland, op de kabel en op het internet. De meeste hits en de beste artiesten. Hoor je alleen hier op radiopureholland.nl. Welkom. Dit is een heel heel uur. Heel heel uur. Alle hits. Rij aan rij. Achter en op. Ladies and gentlemen, here we go. Welkom. En lieve luisteraars, ik ga er eentje wegdraaien. Speciaal voor alle vrienden van Radio Puur Hollands. Klaas Veen met Daar heb je vrienden voor. Het leven gaat niet altijd over rozen. Een wolk verschijnt vaak aan de horizon. En heb je het verkeerde pad gekozen? Pas dan leer je te knokken, het leven blijft gokken. Nee, het valt soms niet mee. Maar daar heb je vrienden voor, die kennen je door en door. Dan bestaat er geen eenzaamheid, ben je zo uit de narigheid. Want daar heb je je vrienden voor, die kennen je door en door. Is er even geen zonneschijn, een echte vriend zal er altijd zijn. De wereld is vaak hard en onvoorspelbaar. Dan voel je je soms hopeloos alleen. Je echte vrienden zijn je dan heel dierbaar. Maar je moet ze dan bellen, je verhaaltje vertellen, of loop er maar heen. Maar daar heb je vrienden voor, die kennen je door en door. Dan bestaat er geen eenzaamheid, ben je zo uit de narigheid. Want daar heb je je vrienden voor, die kennen je door en door. Is er even geen zonneschijn, een echte vriend zal er altijd zijn. Maar daar heb je vrienden voor, die kennen je door en door. Dan bestaat er geen eenzaamheid, ken je zo uit de narigheid. Want daar heb je je vrienden voor, die kennen je door en door. Is er even geen zonneschijn, een echte vriend zal er altijd zijn. Is er even geen zonneschijn, een echte vriend zal er altijd zijn. Fijn, maar daar heb je een vrienden voor. En die draaide ik even voor alle vrienden van Radio Puur Hollands natuurlijk. Ga ik er weer eentje wegdraaien. En die is speciaal voor onze Laura. En ik weet dat ze er van houdt. Los Angeles, The Voices. Jij geeft mijn vleugels. Zonder zorgen, kijk je me aan als de zon elke morgen. Jij bent het licht door elk raam, wat je niet kan weerstaan. Jij bent het geluk wat ik altijd mocht hopen. Een zoen op mijn mond en de hemel gaat open. Heb je me nodig in nood of zomaar spontaan? Ik kom eraan. Elke keer als je mij kust, dan breng je mijn hart weer op onbewust. Jij geeft me vleugels weer wat mooier dan jij. Voor jou doe ik alles wat jij hoort en bij mij. Liefde lijkt alles verloren. Er is niemand als jij die mij nog kan bekoren. Jij bent het licht in mijn leven. Je laat me weer zweven. Mijn hart is van slag elke keer als ik jou zie. Je bent het ultieme, de mooiste illusie. Ik wil voor altijd en eeuwig heel dicht naast je staan. Ik kom er aan. Jij geeft me vleugels elke keer als je mij kust. Dan ben je mijn hart weer op onbewust. Jij geeft me vleugels, niemand mooier dan jij. Voor jou doe ik alles wat jij hoort en bij. Los Angeles The Voice met Jij geeft mij vleugels. En draai ik even weg voor onze Laura natuurlijk. We hebben een verzoekje van Jo. En zegt draai er maar eentje voor opa. Ze verjaardag. Draai er maar één. En dankjewel Kanjer. En gefeliciteerd allemaal. Nou, die is ook een beetje voor opa Rinus. Willy Alberti. Amore, scusami. Amore, scusami. Se sto piangendo, amore, scusami. Ma ho capito che lasciandoti io soffrirò. Se mi penserai, ricordati che amo te. Ti ricordi quella sera che per gioco ti baciai? Sembrava solo ti baciavo nel silenzio, non volevo confessare che stavo a poco innamorandomi di te. Ho capito che lasciandoti io soffrirò. Amore, baciami, arrivederci amore, baciami, se mi penserai ricordati. Was Willy Alberti met Amore Scusami en die was aangevraagd door jou. En zei dankjewel Kanjer en gefeliciteerd allemaal. Nou dankjewel Jo en die deze plaat die geef ik speciaal aan onze Marina. Natuurlijk Frans Bauer met Hey Lekker Ding. Die blik steeds maar weer in jouw ogen. En daarmee zeg jij al meer dan genoeg. Of zijn die woorden van mij soms gebroken? Maar komt de liefde alleen nog te vroeg? Of ben jij heel misschien wat verlegen? Maar verliefd zijn, dat is heel gewoon. Dus kom je niet elke dag tegen. Weet jij waar ik nu al dagen van droom? Hey, lekker ding, hoor ik je zeggen. Dan hoef je niets meer uit te leggen.

was Los Angeles The Voice met Because We Believe. En was aangevraagd door Riet Buscher. En ze zei Desmond door een van Gordon, de nieuwe CD. En die is voor iedereen op luisteren. We gaan even door met BZN en Hou Me Vast. Als verleden tijd ging mijn eigen weg en had geen spijt. Jij was uit mijn gedachten gewist en ik heb jou niet gemist. Maar liefde is onberekenbaar, want daar zit jij nu aan de bar. Onze ogen spelen. Bezeten met Hou Me Vast. We gaan door met Brainbox en Summertime. Summertime.

Dit was de topper van de week. Erwin Kleij en Naar de Stad. We gaan door met DJ Maarten. En stamp maar op de grond. Iedereen met een paar bestanden. En daar staat één, ga niet naar bed. Want de nacht is bedoeld voor het. Stamp op de grond. Jump, jump, jump, jump. Draai maar in het rond. Stamp op de grond. Jump, jump, jump, jump. Draai maar in het rond. Spring maar in het rond. Stamp op de grond. Jump, jump, jump, jump. Draai maar in het rond. We gaan tekeer als echte beesten. Het feest gaat door tot middernacht. En iedereen die zingt en lacht. Maarten en stamp maar op de grond. We gaan even door met Kus en Kus gaat los. Kus. was Kus met Kus gaat los. Nou, Marco Laura, deze plaatje, die is speciaal voor jullie daar in het Sanso, want hij moet nog overal aankomen. Hij komt, die goede lieve Sint. Lieve goede Sint, mijn beste vriend, uw beste vriend, de vriend van ieder kind. Mijn hartje klopt zo blij. Wat brengt hij u, wat brengt hij mij, wat brengt hij u en mij? Wie zoet was koek, wie stout was krijgt de roep. Hij komt, de lieve goede Sint. Mijn beste vriend, uw beste vriend, de vriend van ieder kind. Ah, dat is een leuke synthesizer. Moet ik hem straks misschien even poetsen? Hij komt, de lieve goede Sint. Mijn beste vriend, uw beste vriend, de vriend van ieder kind. Mijn hartje klopt zo blij. Wat brengt hij nu, wat brengt hij mij, wat brengt hij u en mij? Wie zoet was koek, wie stout was krijgt de roep. Hij komt, de lieve goede Sint. Mijn beste vriend, uw beste vriend, de vriend van ieder kind. Yeah, allemaal jongens, yeah, kom op. Handjes in de lucht en de voetjes aan de vloer. Kom op, jongens, we gaan er een feestje van maken. Loop je hier in de house. Hij komt, de lieve goede Sint. Mijn beste vriend, uw beste vriend, de vriend van ieder kind. Mijn hartje klopt zo blij. Wat brengt hij u, wat brengt hij mij, wat brengt hij u en mij? Wie zoet was koek, wie stout was krijgt een roep. Hij komt, de lieve goede Sint. Mijn beste vriend, uw beste vriend, de vriend van ieder kind. Hij komt, de lieve goede Sint. Mijn beste vriend, uw beste vriend, de vriend van ieder kind. Mijn hartje klopt zo blij. Wat brengt hij u, wat brengt hij mij, wat brengt hij u en mij? Wie zoet was koek, wie stout was krijgt de roep. Hij komt, de lieve goede Sint. Mijn beste vriend, uw beste vriend, de vriend van ieder kind. Deze Sint, die is al op het Sanso, want hij moet nog overal, dus overal heen, zeker weten. We gaan even door met Debbie en als je gaat. Thank you.

Marianne Weeuw met Vraag Me Niet Waarom. We gaan even door met Jacco, De Laatste Shirtaki. Diep in het hart van Amsterdam, daar drijft een Griek zijn Griekse restaurant. Een jongensdroom werd voor hem waar. De mensen lachen en eten met elkaar. Ik dans met jou, de laatste Sirtaki. En drink nog eenmaal Griekse wijn. Ik dans met jou, de laatste Sirtaki. Dan is ook deze droom voorbij. De gastheer boeit, en iedereen die luistert naar zijn verhaal. De heimwee was voor hem te sterk, dus met z'n allen danste zij bij het laatste maal. Dans met jou, de laatste Sirtaki. En drink nog eenmaal Griekse wijn. Ik dans met jou, de laatste Sirtaki. Dan is ook deze droom voorbij. Dans met jou, de laatste Sirtaki. En drink nog eenmaal Griekse wijn. Ik dans met jou, de laatste Sirtaki. Dan is ook deze droom voorbij. Het was Jacco met De Laatste Sirtaki. We hebben een verzoekje van onze Marco en Laura. En ze vraagt aan van Django Wagner, Mexico, Land van Amore. Mexico, land van amore, daar hoor je altijd de klanken van gitaren. Als de zon dan verschijnt, na een nacht vol met sterren, hier zou ik altijd willen zijn. Dat lijkt me zo fijn. In Mexico, land van amore, met passie, met temperament en romantiek. Als de zon dan verdwijnt en de nacht weer verschijnt, Mexico wil ik altijd zijn. Als de zon dan verschijnt, na een nacht vol met sterren, zou ik altijd willen zijn. dat lijkt me zo fijn. In Mexico, land van amore. Met passie, met temperament en romantiek. Als de zon dan verdwijnt en de nacht weer verschijnt. In Mexico wil ik altijd zijn. Als de zon dan verdwijnt en de nacht weer verschijnt. In Mexico wil ik altijd zijn. Holland, op de kabel en op het internet. De meeste hits en de beste artiesten. Hoor je alleen hier op radiopuurhollands.nl. Welkom. Dit is Radio Uur. Radio Uur is alle hits. Rij aan de rij. Achter elke. Here we go. Welkom. Wat net hoorde, dat was Django Wagner met Mexico. Land van Amore. En die was aangevraagd door onze Marco en Laura voor iedereen op luisteren. We gaan even door met Walter Cruz en wat een heerlijke dag. Ik doe vandaag alleen maar dingen die ik in mijn droom

zomerszonne. Maar niet zonder, zonder jou. Want als het zonder jou zou zonnen, dan was de hemel minder blauw. Ik wil de hele zomerszonne, maar zonder jou dus niet. Daarom baal ik er ontzettend van, dat je mij in mij verliet. Want het is niks, zo zonder jou. Ik besef nu pas hoeveel ik van je hou. Nee, het is niks, sinds jij verdween. Waarom liet jij mij hier achter heel alleen? Oh, oh, oh. Ik wil de hele zomer zonne, maar een zomer zonder jou. Want als ik zonder jou zou zonnen, was de hemel minder blauw. Ik wil de hele zomer zonnen, maar zonder jou dus niet. Daarom baal ik er ontzettend van, dat je mij in mij verliet. Ik wil de hele zomer zonnen, maar niet zonder, zonder jou. Want als ik zonder jou zou zonnen, was de hemel minder blauw. Ik wil de hele zomer zonnen, maar zonder jou dus niet. Daarom baal ik er ontzettend van, dat je mij in mij verliet. Ik wil de hele zomer zonnen, maar niet zonder, zonder jou. Want als ik zonder jou zou zonnen, was de hemel minder blauw. Ik wil de hele zomer zonnen, maar zonder jou dus niet. Daarom haal ik er ontzettend van, dat je mij in mij verliet. Het was JJ Bauer met Ik wil de hele zomer wel met je zonnen. Ja, lieve luisteraars, over vijf minuutjes ga ik de Versobox sluiten. Want ik heb nog een aantal plaatjes te draaien. We gaan even door met de Mankenelers. En laat de hele boel maar waaien. Laat de hele boel maar waaien. Spring gerust eens uit de dam. Ga eens lekker potje waaien aan het Scheveningse strand. Op een tentje naar Marokko, dat is ook geen gek idee. Met jonge heren heel fijn kamperen en de Akela nemen. Ik heb genoeg van altijd weer datzelfde. Doe jij de vaart, dan laat die TV uit. Op de tv komt straks een goede film. En daarna gaan we onderuit. Alweer naar bedje, arm en slotletje. Ik ga eruit voor een verzetje. Laat de hele boel maar waaien. Spring gerust eens uit de dam. Ga eens lekker potje waaien aan het Scheveningse strand. Op een tempel naar Marokko, dat is ook geen gek idee. Met jonge heren, in fijn kamperen en de Akela neem ik mee. Maar altijd weer datzelfde. Pak jij die zak, daar is de vuilnisman. En ga daarna nog even langs de slager. Ik heb geen vlees meer in de pan. Van al dat sjouwen loop ik te hijgen. Dan denk ik toch wel bij mijn eigen. Laat de hele boel naar waaien. Spring gerust in de wand. Ga eens lekker pootje waaien aan het Scheveningse strand. Op een tempel naar Marokko, dat is ook geen gek idee. Met jonge heren in fijn kamperen en de Akela neem ik mee. Laat de hele boel maar waaien. binnen en de affaire neem ik mee. Was Monk Nels met Laat de hele boel maar waaien. We gaan even weer naar het Zaanhof. Daar bij Marco en Laura. En ze zeggen, dag Sinterklaasje. Oh, dat is een mooi liedje. Ja, dag jongens. Dag, dag Sinterklaasje. Dag, dag, dag. Oh. Hey, maar Bobby, luister. Sinterklaas is er nou vandoor. Maar Ernst en Bobby gaan er ook vandoor. Oh. Kunnen we misschien hetzelfde zingen alleen met Ernst en Bobby? Ja, leuk. En zingen jullie mee? Allemaal mee. Dag, dag, dag, dag. Ernst en Bobby. Ja, Marco, het was even een geintje ertussendoor. Ja, we gaan door met Patty Braat en Boonga Boonga. Zoveel foute mannen. Ze liegen en bedriegen, gaan vreemd van te ontspannen. De een die geeft een party en zoekt naar wat vertier. Het ander doet het stiekem bij meisjes van plezier. Boonga, boonga, boonga, hé. Wat kan het me schelen? Het een sigaar is van Willem Berlusconi. Ze blijven eerst ontkennen, geloof ze sowieso niet. De dames die het weten, vertellen hun verhaal. De mannen zijn vergeten, maar dat wordt hun fataal. Boonga, boonga, boonga, hé. Hey. Wat kan het me schelen, ik zit er niet mee. Boonga, Dat was Fatty Bright met Bonga Bonga. Ja, lief luisteraars, blijf je even lekker plakken, want zoals Marco al zei, de nieuwe non-stop zit erin. Zeker weten, we gaan door met Rob Zorn en alles wat ik vraag, dat is te veel. Dat jij me zult begrijpen, dan zul je denken, waarom heb ik dit gedaan? Maar nu heb ik de strijd toch nog verloren. Het noodlot heeft opnieuw zijn werk gedaan. Ik heb het beste wat ik in mij had gegeven, maar blijkbaar was dat toch voor jou nooit eens genoeg. Ik gaf je goud, parels en juwelen. Ja, alle luxe waar jij altijd weer om vroeg. Alles wat ik vraag, dat is te veel. Jij laat niets van me heen. Ik ben hier over de bodem. Alles wat ik doe, dat heeft geen zin. Want jij vindt mij te min. Je hebt me niet meer nodig. Alles wat ik vraag, dat is te veel. Jij laat niets van me heen, want jij gaat naar een ander. Straks, ja straks, ben jij weer vrij en denk niet meer aan mij. Ik sta met lege handen. De waarheid heb je mij nooit durven zeggen. Ik heb de woorden die je zei altijd geloofd. Want ik ontdekte dat ik jou niet kon vertrouwen. Omdat het mooist wat jij mij altijd had beloofd. Waarom kon jij nou nooit een avond met me praten? Nee, ik begrijp niet wat jij in die ander ziet. Het is nu veel te laat om alles goed te maken. Dan maar alleen met mijn verdriet. Alles wat ik vraag, dat is te veel. Jij laat niets van me heen. Ik ben hier over de bodem. Alles wat ik doe, dat heeft geen zin. Want jij vindt mij te min. Je hebt me niet meer nodig. Alles wat ik vraag, dat is te veel. Jij laat niets van me heen. Want jij gaat naar een ander. Straks, ja straks, ben jij weer vrij. En denk niet meer aan mij. Ik sta met lege handen. Te veel. Jij laat niets van me heen, want jij gaat naar een ander. Straks, ja straks, ben jij weer vrij en denk niet meer aan mij. Ik sta met lege handen. Straks, ja straks, ben jij weer vrij en denk niet meer aan mij. Ik sta met lege handen. Luisteraars, er is een tijd voor komen en er is een tijd van gaan. Ik kreeg net van Laura door dat een geheel nieuwe non-stop draait. Dus mensen, blijf lekker gezellig luisteren als ik afscheid van u genomen heb. En lief luisteraars, dan ga ik iedereen bedanken voor het luisteren. En iedereen die de verzoekjes hebben aangevraagd, hartelijk dank daarvoor. luisteraars, u kunt morgen lekker gaan luisteren. Morgenavond naar onze Marco en Laura, de zondagavond express van 6 tot 9. Hoort mij weer volgende week zaterdag. Ik zeg via deze kant bye bye, zwaai zwaai, doei! Ik hoorde van onze Laura dat Marco dat gezegd heeft om de beste.